Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση του ήχου. Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή. Στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Μας ακούτε και από το YouTube του ημεροδρόμου. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, σήμερα βρέχει λεφτά, πρέπει να σας πω. Ξανά βρέχει λεφτά, γιατί μετά από το Energy Pass, πώς το λέγανε δεν θυμάμαι, εκείνο της ηλεκτροπληξίας που συνεχίζεται, μετά το Fuel Pass της κοροϊδίας, μετά τα Market Pass, αυτά θα έρθουν τώρα, αυτά είναι της απάτης, και μετά τα καλάθια Καπαμά, αυτά είναι διαρκώς παρόντα, έχουμε τώρα τον εμπεγμό σε ό,τι αφορά τους συνταξιούχους. Την παροιμία τη γνωρίζουμε όλοι. Είναι αυτή που λέει ότι ρίχνει, λέει, ένας τρελός μια πέτρα στο πηγάδι και μετά πρέπει 100 γνωστικοί να παλεύουν για να τη βγάλουν. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει με αυτό το οποίο λέμε πολιτική απάτη, πολιτική κοροϊδία και πολιτικό εμπεγμό. Εξηγούμε. Βγαίνει ο άλλος και λέει: δίνω λεφτά στους συνταξιούχους. Πόσο κρατάει αυτό, ρε Λάσκαρη, που είπα τώρα? Ένα δευτερόλεπτο είναι? Δύο, πόσο είναι? Τρία, βαριά. Ναι, δίνω λεφτά στους συνταξιούχους. 1,5 δευτερόλεπτο. Και πρέπει εσύ τώρα να απαντήσεις σε αυτό για 1,5 μέρα. Να απαντάς για 1,5 μέρα. Για να αποδείξεις ότι πρόκειται όχι για πετρούλα στο πηγάδι, αλλά για βοτσαλάκι στον ωκεανό. Εμείς θα απαντήσουμε σε αυτό τώρα, το δίνουμε λεφτά στους συνταξίουχους, σε πολύ λιγότερο από 1,5 μέρα. Ακούστε λοιπόν τι βγήκαν και είπαν σήμερα, εν ώψη και της κάλπης, καθότι όλα αυτά τα οποία τα κάνουν, δεν τα κάνουν γιατί θέλουν να ψηφοθυρίσουν, όχι. Το κάνουν γιατί αγαπάνε τους ανθρώπους. Ακούστε λοιπόν τι βγήκαν και είπαν σήμερα. Καταρχάς βγήκαν και είπαν σήμερα θα δώσουν, λέει, 300 εκατομμύρια στους συνταξιούχους, μάλιστα. Και τα δίνουν και σε κλιμάκια, 200, 250, 300 ευρώ. Του τέστην λοιπόν, αυτό είναι εφάπαξ πρέπει να ξέρετε, άρα δηλαδή άμα κάνεις την απλή διαιρεσούλα, δηλαδή 300 ευρώ δια 365 μέρες, βγαίνει 0,82 λεπτά το ευρώ. Δηλαδή τόσα πήρατε σήμερα. Εσείς που θα πάρετε και τα πολλά. Πήρατε 0,82 λεπτά το ευρώ την ημέρα. Εσείς που θα πάρετε τα λίγα, τα 200 δηλαδή, πήρατε 0,54 λεπτά το ευρώ. Περί αυτού ομιλούν. Για να αντιληφθούμε τώρα καλύτερα περί ποιου πράγματος ομιλούν αυτοί οι οποίοι αγαπούν τους ανθρώπους και δεν αγαπούν βεβαίως ούτε την ψηφοθυρία, ούτε το λαϊκισμό. Αυτή είναι απέναντι στο λαϊκισμό, να ξέρετε, έτσι, γιατί είναι και του Χάρβαρντ, είναι άριστη. Ήρθανε να πουλήσουν λοιπόν νέο εμπεγμό σήμερα της τάξης των 300 εκατομμυρίων. Μάλιστα. Σε ποιους ήρθαν να πουλήσουν το λαϊκισμό, την ψηφοθυρία, την επιχείρηση εξαγοράς των 300 εκατομμυρίων? Ήρθαν να την πουλήσουν σε αυτούς που κάθε χρόνο τους βουτάνε με τις περικοπές που έχουν γίνει στις συντάξεις από τα τρία μνημόνια της σωτηρίας, 8,2 δισεκατομμύρια. Κάθε χρόνο από τις περικοπές, τις μειώσεις, τις ληστείες, τη βούτα που έχει γίνει από τις συντάξεις, βουτάνε 8,2 δισεκατομμύρια κάθε χρόνο. Και ήρθαν τώρα να πουλήσουν μπαξίσι προεκλογικό της τάξης των 300 εκατομμυρίων. Αυτοί που βουτάνε 8,2 δισεκατομμύρια το χρόνο. Αυτοί που βουτάνε από τους συνταξιούχους, από τους ανθρώπους που δούλεψαν, που μάτωσαν, που ίδρωσαν, που πλήρωσαν τις εισφορές τους. Αυτοί λοιπόν ήρθαν να πουλήσουν σε αυτούς τους ανθρώπους μπαξίσι προεκλογικό 300 εκατομμύρια. Σε ποιους δηλαδή? Σε εκείνους που κάθε χρόνο μόνο από την κατάργηση, την αφαίρεση, τη λαιλασία της 13ης και της 14ης σύνταξης βουτάνε 4,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Επαναλαμβάνω, μόνο από την κατάργηση της 13ης και 14ης σύνταξης βουτάνε κάθε χρόνο, κάθε χρόνο. Εδώ και 10-12 χρόνια. Από τους συνταξιούχους 4,2 δισεκατομμύρια. Σε αυτούς τους ανθρώπους ήρθαν σήμερα να πετάξουν προεκλογικά στα μούτρα 300 εκατομμύρια. Σε αυτούς από τους οποίους κλέβουν 4,2 δις κάθε χρόνο από την κατάργηση της 13ης και 14ης σύνταξης. Τι ήρθαν να κάνουν σήμερα? Ήρθαν λοιπόν σήμερα η Fuel Pass, η Καλάθια Καπαμά και η Market Pass και είπαν ότι θα δώσουν, λέει, 300 εκατομμύρια σε ποιους? Σε ποιους? Σε αυτούς που μόνο από τα αναδρομικά, μόνο από τα αναδρομικά που τους χρωστάνε με τη βούλα του Αρείου Πάγου και για τα οποία έλεγαν μην κάνετε έτσι, μην πηγαίνετε στα δικαστήρια, θα σας τα δώσουμε. Όχι μόνο σε αυτούς που δικαιώθηκαν, αλλά και στους άλλους. Ο κύριος Πέτσας δεν το λέει αυτό? Ναι, ο κύριος Πέτσας. Σε αυτούς λοιπόν τους ανθρώπους που μόνο από τα αναδρομικά ενός εντεκάμινου, του εντεκάμινου Ιούνιος 15, Μάης 16. Ανοίγω παρένθεση. Γιατί Μάης 16? Γιατί μετά ήρθε ο Κατρούγκαλος. Μόνο λοιπόν από αυτά τα αναδρομικά τους χρωστάνε 2,5 δισεκατομμύρια. 2,5 δισεκατομμύρια. Μόνο από τα αναδρομικά. Και ήρθαν σε αυτούς τους ανθρώπους που τους χρωστάνε 2,5 δισεκατομμύρια μόνο από τα αναδρομικά να τους πετάξουν στα μούτρα το ξεροκόμματο το προεκλογικό των 300 εκατομμυρίων. Λοιπόν, δεν θα πω αν ντρέπονται, διότι προφανώς και δεν ντρέπονται. Τόσο πολύ δεν ντρέπονται που έχει φτάσει να ντρέπεται η ίδια η ντροπή για λογαριασμό τους. Ήρθαν λοιπόν με 0,54 λεπτά του ευρώ, άντε 0,82 στην καλύτερη των περιπτώσεων, 300 εκατομμύρια λέει, εφάπαξ, να εξαγοράσουν ψήφους εν όψη των εκλογών. Επαναλαμβάνω, σε ποιους απευθύνονται, σε ποιους απευθύνθηκαν σήμερα, τι λένε στις μανάδες μας και στους πατεράδες μας, ότι σας παίρνουμε 8,5 δισεκατομμύρια το χρόνο από τα μέτρα της σωτηρίας. Τα μνημονιακά μέτρα είναι αυτά, έτσι. Τρία τον αριθμό, τρία μνημόνια. Τρία. Τα οποία έχουν τελειώσει, λέει, τα τρία μνημόνια. Αφού έχουν τελειώσει τα τρία μνημόνια, γιατί δεν γυρίζετε τις συντάξεις του ανθρώπου? Ήρθαν λοιπόν και είπαν σε αυτούς από τους οποίους βουτάνε 8,2-8,5 δισεκατομμύρια το χρόνο και τους είπαν πάρτε 300 εκατομμύρια. Α, και θυμηθείτε, έχουμε εκλογές. Ήρθαν σε αυτούς που τους παίρνουν μόνο, επαναλαμβάνω, μόνο από τη 13η και 14η σύνταξη 4,2 δισεκατομμύρια το χρόνο και τους πετάξανε στα μούτρα 300 εκατομμύρια. Ήρθανε σε αυτούς που τους χρωστάνε αναδρομικά 2,5 δισεκατομμύρια, μόνο τα αναδρομικά είναι αυτά, 2,5 δισεκατομμύρια, και τους πετάξανε στα μούτρα 300 εκατομμύρια. Ποιοι είναι αυτοί που ήρθανε σήμερα και οι προηγούμενοι, θα εξηγήσω, που πετάνε στα μούτρα των ανθρώπων της βιοπάλης και της απαντοχής τις πενταροδεκάρες τους για προεκλογικούς λόγους, για ψηφοθυρία? Είναι αυτοί που μόνο από το ΕΚΑΣ, μόνο από το ΕΚΑΣ έκοψαν από αυτούς τους ανθρώπους 900 εκατομμύρια το χρόνο, μόνο από το ΕΚΑΣ, από το έκτακτο βοήθημα δηλαδή της ακραίας συνταξιουχικής φτώχειας. Και έρχονται λοιπόν αυτοί τώρα που κόψανε 900 εκατομμύρια μόνο από το ΕΚΑΣ για να τους πετάξουν στα μούτρα σαν προεκλογικό ξεροκόμματο τη νέα αυτή απάτη, το νέο αυτό εμπεγμό. Ποιοι είναι αυτοί που ξανάρθανε σήμερα να κοροϊδέψουν μέσα μούτρα τους πατεράδες μας και τις μανάδες μας? Είναι αυτοί που τον Ιούλιο του 2010, και λέω αυτοί γιατί ανεξαρτήτως ποιοι τα ψήφισαν αυτά, όλοι τα εφαρμόζουν, έτσι. Τα εφάρμοσαν όλοι. Και εκείνοι που δεν ψήφισαν το νέο το πρώτο μνημόνιο, ο κύριος Σαμαράς και η Νέα Δημοκρατία δηλαδή, που ήρθε μετά και ψήφισε το δικό του μνημόνιο, το 12, η Νέα Δημοκρατία, και που μετά ήρθανε και οι άλλοι και ψηφίσανε το τρίτο μνημόνιο ενσωματώνοντας και τα δύο προηγούμενα. Όλοι αυτοί λοιπόν εφαρμόζουν αυτά που θα σας πω τώρα. Είναι αυτοί λοιπόν που τον Ιούλιο του 10 ήρθανε, τότε αυτό έγινε γνωστό και ως μεταρρύθμιση, γιατί όταν ξεμπουντουλώνουν τους ανθρωπάκηδες αυτοί το λένε μεταρρύθμιση. Ήρθαν λοιπόν τον Ιούλιο του 10 και φέρανε τη μεταρρύθμιση Λοβέρδου Κουτρουμάνη, έτσι ορίστηκε τότε ο νέος τρόπος υπολογισμού των συντάξεων. Για πότε? Κάνανε και πρόβλεψη αυτή, μετά το 15. Έτσι, είναι αυτό το οποίο ενετάχθη στο τρίτο, το καλύτερο και το μακρύτερο μνημόνιο του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι αυτοί που ήρθανε τον Ιούλιο του 2011 με εκείνο το μεσοπρόθεσμο και φέρανε νέες μειώσεις στις κύριες συντάξεις, βάζοντας μάλιστα και εκείνα τα ηλικιακά κριτήρια. Είναι αυτοί που ήρθανε το Σεπτέμβρη του 2011 και ψηφίσανε τότε και μάλιστα με αναδρομική εφαρμογή όλες τις νέες κλιμακωτές μειώσεις, τις καινούργιες, και φέρανε και την εισφορά αλληλεγγύης, γιατί είναι και αλληλέγγυοι αυτοί. Όταν βουτάνε λεφτά από τους ανθρωπάκηδες, το κάνουν λόγω αλληλεγγύης. Είναι αυτοί που ξανάρθανε τον Οκτώβρη του 2011 και ξαναφέρανε νέες μειώσεις στις κύριες συντάξεις. Είναι αυτοί που ήρθανε με εκείνο τον νόμο του 2011, τον 40-24, που φέρανε μειώσεις και στις επικουρικές συντάξεις. Είναι αυτοί που ήρθανε το Μάρτι του 12 και φέρανε τότε, και μάλιστα με αναδρομική ισχύ, νέες μειώσεις στις κύριες συντάξεις. Είναι αυτοί που με εκείνο το νόμο μείωσαν και τις επικουρικές συντάξεις από 10 έως 20%. Είναι αυτοί που ξανάρθανε το Νοέμβρη του 12 και μάλιστα ξανά με αναδρομική ισχύ και ψηφίσανε το νέο νόμο, ο οποίος έφερνε νέες μειώσεις στις συντάξεις και στις κυρίες συντάξεις και στις επικουρικές συντάξεις. Ποσοστά μειώσεων από 10 έως 20%. Είναι αυτοί που ήρθανε τον Ιούλιο του 2014, ήτανε τότε που φέρανε εκείνο το νόμο που προέβλεπε, λέει, τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος στις επικουρικές συντάξεις. Νέες μειώσεις δηλαδή, πάνω από 5% εκείνες. Και είναι εκείνοι βεβαίως που ήρθαν μετά, μιλάμε για το τρίτο μνημόνιο, πια όλοι μαζί το ψήφισαν αυτό. Το θυμόμαστε ότι το ψήφισαν όλοι μαζί το τρίτο μνημόνιο, έτσι, που εκεί είχαμε καινούρια μείωση και στις κύριες και στις επικουρικές συντάξεις. Είχαμε την αύξηση των εισφορών, υπεραιοποίη στις κύριες και της επιβολής εισφοράς στις επικουρικές. Ήταν τότε που είχαμε αυξημένες εισφορές κατά δύο μονάδες, 6% από 4% επί του ποσού των κύριων συντάξεων, ενώ στις επικουρικές είχαμε την επιβολή εισφοράς 6%. Αυτή είναι η αλήθεια για την καρατόμηση των συντάξεων. Με αυτό τον τρόπο λοιπόν, τα τελευταία 10 χρόνια, 12 χρόνια, ξαναλέω, βουτάνε κατέτος 8,2 δισεκατομμύρια ευρώ από τους συνταξιούχους. Σε αυτούς τους ανθρώπους σήμερα ήρθαν και πούλησαν προεκλογική. Να πω τι, προεκλογική, άσε δεν το λέω. Σε αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν που τους κλέβουν 8,2 δισεκατομμύρια το χρόνο, ήρθανε και που πετάξανε στα μούτρα 300 εκατομμύρια. Να επαναλάβω τα στοιχεία. 4,2 δις είναι μόνο η 13η και 14η σύνταξη. Σε αυτούς ήρθανε και πετάξανε 300 εκατομμύρια. 0,54 λεπτά του ευρώ την ημέρα. Κάθε μέρα όμως, έτσι. Και 0,82 λεπτά του ευρώ την ημέρα. Αυτό είναι το οποίο μοιράσανε σήμερα οι κύριοι υπουργοί της κυβερνήσεως και το οποίο είχε εξαγγείλει πομποδός χτες ο κύριος πρωθυπουργός κυβερνήσεως. Εν τω μεταξύ, σήμερα που ήρθανε και πετάξανε στα μούτρα του κόσμου, λες και ο κόσμος είναι ζητιάνος, αλλά αυτή την αντίληψη έχουν περί αξιοπρέπειας σε ό,τι αφορά το γέροντα, σε ό,τι αφορά τη γερόντισσα, σε ό,τι αφορά εκείνον που έκτισε αυτή τη χώρα, γιατί οι γέροντες και οι γερόντισσες είναι αυτοί που χτίσαν αυτή τη χώρα όταν αυτή ήταν στα Χάρβαρντ. Σήμερα λοιπόν που ήρθαν να πετάξουν στα μούτρα των ανθρώπων αυτό το ξεροκόμματα της προεκλογικής τους ψηφοθυρίας, ξέρετε, βγήκε στη δημοσιότητα, δόθηκε στη δημοσιότητα τα στοιχεία για τον πληθωρισμό για τον Γενάρη. Τι λένε τα στοιχεία του πληθωρισμού για τον Γενάρη? Σημειώστε ότι ο Γενάρης είναι ο τρίτος μήνας εφαρμογής του μέτρου του καλαθιού Καπαμά, έτσι. 3 μήνες μετά λοιπόν την εφαρμογή του μέτρου καλάθι Καπαμά, τα στοιχεία σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό για τα τρόφιμα είναι τα εξής. Γαλακτοκομικά, αυξήσεις, πληθωρισμός 25%. Λάδια, η αύξηση 23,1%. Αυξήσεις στα κρέατα 19%. Στο ψωμί και στα δημητριακά 18,6%. Στον καφέ και στο τσάι 11%. 3 μήνες μετά την εφαρμογή του μέτρου καλάθι Καπαμά, σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό στα τρόφιμα, αυτός κινείται με ρυθμό 15,4%. 15,4%. Δηλαδή ο συνταξιούχος των 500, των 600, των 700, των 800 ευρώ πηγαίνει με αυτά τα λεφτά αυτής της σύνταξης που του την έχουν κλέψει 12 φορές από το 2012 να πάει να αγοράσει αυτά τα προϊόντα. Και αυτοί οι σωτήρες, οι άριστοι, οι εκλεκτοί εμφανίστηκαν σήμερα να πετάξουν σε αυτούς τους ανθρώπους το ξεροκόμματο της προεκλογικής τους απάτης με αυτόν τον ανεδή τρόπο. Αυτά είναι τα νέα της ημέρας σε ό,τι αφορά την χώρα Ελλάδα. Δέκα μείον πέντε μείον πέντε, έξι δια δύο συν οχτώ, 20 φορές το 15, 11 και 7 18. Σύνολο 16, πρέπει να είναι εντάξει. Λες να έχω λάθος, ας τα ξαναδώ. 10 μείον 5 μείον 5, 6 δια 2 συν 8, 20 φορές το 15, 11 και 7 18. Σύνολο 16, μάλλον είναι εντάξει. Ώρα να πέσω και να κοιμηθώ. Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς. Θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ αργά. Κι όταν θα ψάχνω για θέση, θα είναι αργά.

για πάνω από 100.000 ανθρώπους εγκλωβισμένους στα χαλάσματα. Άλλες εκτιμήσεις φτάνουν να μιλάνε για εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς. Είναι προφανές ότι μια τέτοια καταστροφή δεν μπορεί να μην έχει επιπτώσεις και κοινωνικές και οικονομικές, αλλά και πολιτικές, ίσως και γεωπολιτικές. Θέλω να τον καλησπερίσω, να τον ευχαριστήσω που είναι εδώ μαζί μας. Είναι ο διδάκτορας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο κύριος Δημήτρης Σταθακόπουλος. Κύριε Σταθακόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε και στους ακροατές σας. Εσείς έχετε και την ευκολία της γλώσσας, έχετε και την δυνατότητα να βλέπετε καλύτερα τα πράγματα. Μιλάμε για μια καταστροφή ανίποτη. Ναι, σαφώς. Βεβαίως είναι ένα ρήγμα γνωστό γεωλογικά και στους εσωτερικούς χρόνους αναφέρονται στις πηγές τεράστιες καταστροφές εκεί. Είτε την εποχή των Χεταίων και της Χατούσας, έξω και το όνομα Χατάι ετυμολογικά, που λέγεται περιφέρεια ευρύτερα. Γνωρίζουμε για 200.000 νεκρούς στη ρωμαϊκή εποχή και μετά σε τακτά χρονικά διαστήματα για μεγάλες καταστροφές με χιλιάδες νεκρούς μέσα στο διάβα του χρόνου και της ιστορίας. Οπότε... Είναι εκεί πάνω σε αυτά τα ρήγματα που έρχονταν δίνανε τις αμνηστίες, τις κατασκευαστικές, έτσι. Ναι, ναι. Mm-hmm. Τώρα αναφορικά με το κατασκευαστικό που λέτε, να εξηγήσουμε το εξής, ότι μετά το 99 του σεισμού της Κωνσταντινούπολης, αστέρα και εδώ, άλλο αντίκτυπο έχει ένα σεισμός στην Κωνσταντινούπολη, στην Άγκυρα τη Σμύρνη και άλλο στην περιοχή αυτή, όπου είναι πολίτες Τούρκοι μεν, δευτέρας κατηγορίας. Γνωστό αυτό δηλαδή στην τουρκική κοινωνία και στο πολιτικό σύστημα, το οποίο είτε ήταν και μάλιστα σε πάνω του Ερντογάν, τους θεωρούν δευτέρας κατηγορίας. Γιατί? Λόγω της ανθρωπογεωγραφίας τους και της σύνθεσης του πληθυσμού, της εθνολογικής. Είναι Κούρδοι, με άτυπη πρωτεύουσα τον Διάρμπαγκερ, πιο δίπλα τον Γκαζίαντεπ, το Καχραμάν Μαράς και όλα αυτά. Και Άραβες, επίσης Ρωμιοί, δηλαδή αραβόφωνοι Ελληνοορθόδοξοι Πατριαρχείο Αντιοχίας, οι οποίοι το Πατριαρχείο τους έχει πάει πλέον στη Δαμασκό, δεν στεγάζεται πλέον στην Αντιόχεια εδώ και αρκετά χρόνια. Επομένως, ναι μεν Τούρκοι πολίτες στα χαρτιά, από το 1939 που προσαρτήθηκε η περιοχή με τη σύμφωνη γνώμη και συνένεση τότε των Γάλλων που ήταν εποπτεύουσα αρχή λόγω της συνθήκης Λοζάνης, να προσπαντρεύονται τα ιστορικά και πρέπει να τα γνωρίζουμε και τις συνθήκες διαχρονικά όπως είναι ενεργές και τι ρόλο έχουν παίξει. Επομένως, θεωρούνται δευτέρας κατηγορίας άνθρωποι, θέλουν τα εδάφη τους, σαφώς και δίνουν κοντά στο 15% του τουρκικού ΑΕΠ, σαφώς και είναι γύρω στα 13,5-15 εκατομμύρια άνθρωποι. Και σύμφωνα με τα επίσημα κοιτάπια, τα βιβλία των Τούρκων, πάνω από 3,5 εκατομμύρια Σύριοι, σύμφωνα με την Αξενέρο, όπως άκουγα, μπορεί να είναι υπερβολικό, αλλά τέλος πάντων υπολογίζω ότι μπορεί να πενοβγαίνουν μεταξύ συνόρων Συρίας και Τουρκίας γύρω στα 10 εκατομμύρια άνθρωποι. Αναλόγως της κατάστασης, δηλαδή αν υπάρχει πόλεμος και ζορίζονται την συριακή πλευρά και πράγματι στην τουρκική. Πολλοί εξ αυτών έχουν πάρει τουρκικά χαρτιά, μπορούν να δουλεύουν επίσημα στην Τουρκία χωρίς πράσινη κάρτα και μια εβδομάδα συμπτωματικά πριν κυκλοφορούσαν στο YouTube βιντεάκια από δημοσκοπήσεις τοπικές όπου οι περισσότεροι εξ αυτών ωφελημένοι, εξαγορασμένοι αν θέλετε από τα χαρτιά το να είναι Τούρκοι πολίτες πλέον και με δικαίωμα ψήφου, όταν τους ρωτήσαν από πού είσαι, λέγανε Σουριέ, που σημαίνει από τη Συρία, και τι θα ψηφίσεις μεταξύ Ντεμιρτάς, προσέξτε, όχι γενικά, Ντεμιρτάς, που είναι το HDP, το κρατικό κόμμα, και Ερντογάν, λέγανε Ερντογάν. Διότι δεν νιώθανε ότι έχουν κάποια συγγένεια ή κάποια υποχρέωση προς τον Ντεμιρτάς, ο οποίος εξάλλου και την πλαγή ο άνθρωπος, αλλά πέραν τούτου δεν νιώθανε ότι το κουρδικό κόμμα θα μπορούσε να τους εκπροσωπήσει, γιατί ότι αυτοί είναι Κούρδοι, είναι Σύριοι. Άρα λοιπόν η ανθρωπογεωγραφία της περιοχής είναι πολύ πιο σύνθετη από τα επιδερμικά που τουλάχιστον αρκετοί συναδελφοί μου προσπαθούν να αναλύσουν. Καλόπιστα, εγώ θέλω να πω, δεν λέω ότι είναι κακόπιστη η ανάλυση τους, αλλά είναι τελείως διαφορετική σου η γένερη η κατάσταση στην Τουρκία και αναπεριφέρεια, αναπεριοχή. Πώς λειτουργεί το σύστημα, από ότι να βάλεις κάτω το εγχειρίδιο δυτικής σκέψης και το manual το οποίο σου λέει να έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε και αυτά γίνονται και αυτές είναι συνέπειες και ότι στην Ελλάδα αν είχε συμβεί αυτό θα είχε γίνει αυτό. Καμία σχέση με την Τουρκία. Πείτε μου, με βάση αυτά και με φόντο βεβαίως αυτή την καταστρεπτική εικόνα, ο Ερντογάν μπορεί να βγάλει τον εαυτό του έξω από το κάδρο των ευθυνών? Το έχει κάνει ήδη. Λοιπόν, προσέξτε, στην Τουρκία, ειδικά στην περιοχή αυτή, υπάρχει μια νοοτροπία που ίσως την καταλάβανε οι παππούδες μας, λιγότερο οι γονείς μας και μάλλον καθόλου η δικιά μας η γενιά. Θα μου συγχωρέσετε που το γενικεύω, δεν λέω τώρα για ειδικούς, λέω για τη γενική κοινή γνώμη. Εκεί κυριαρχεί ακόμα το Καντέρ. Το Καντέρ είναι το πεπρωμένο. Ήταν της μοίρας μας γραφτό. Ποιος μπορεί να δώσει το μερχαμέτ, δηλαδή το έλεος, σε αυτό το κακό? Ο Θεός, ο Αλλάχ. Ποιος είναι επηγής Θεός? Ο Μπαμπά Τζιμ, δηλαδή ο πατηρούλης μου. Ποιος είναι ο Μπαμπά εδώ? Είναι ο πρόεδρος. Αν είδατε βίντεο, οι γιαγιάδες οι χαροκαμένες, όταν πήγε ο Ερντογάν, τον αγκάλιαζαν και το χάιδευαν τα μάγουλα. Όταν πήγε ο κατεμάς προοδευτικός η Μάμογλου, του είπαν σήκω φύγε, πήγαινε στους πρωτοκλασσάτους της Κωνσταντινούπολης. Δηλαδή, την οργή των ανθρώπων για αυτό που πάθαν, κάποιοι τα βάζουν, θα σας πω με πιο συγκεκριμένα, τους πολεοδόμους και τους εργολάβους ή την τοπική εξουσία. Όχι όμως με τον Ερντογάν. Και η αντιπολίτευση του Ερντογάν γενικά δεν καρπούται το αντιερντογανικό μένος. Γιατί? Γιατί και αυτοί, γνωρίζει ο τοπικός πληθυσμός, είχαν μια στάση αντικουρδική, αντιαραβική στο διάβα της ιστορίας τους και έχουν κυνηγήσει απεινώς τους κατοίκους περιοχής από το 1938-39 περίπου, όταν πέθανε ο Κεμάλ, από τον Ιουνούλη και μετά μέχρι το 2000. Και τι συνδετικό κρίκο θεωρούν ότι έχουν αυτοί με τον Ερντογάν? Το Ισλάμ. Γιατί ο Ερντογάν τους λέει, σας κυνηγούσαν οι άλλοι, γιατί ήταν άθεοι, κοσμικοί, δυτικότροποι. Ενώ εγώ αντιλαμβάνομαι τα ήθη και τα έθιμά σας, αντιλαμβάνομαι το Καντέρ, το πεπρωμένο μας που έχουμε το κοινό, γιατί έτσι είναι η μοίρα μας και τον Αλλάχ. Θα σας δώσω το Μεχαμέτ, το έλεος, εγώ για λογαριασμό του. Έχω την πρόνοια. Και κυνηγάω τους αντάρτες και τους αναρχικούς που είναι στα βουνά, αλλά όχι εσάς τους νοικοκυρέους που είσαν στις πόλεις. Γι' αυτό το λόγο το 18, να οι λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά, 30% των κατοίκων της περιοχής είχαν ψηφίσει Ερντογάν και μόλις το 9% είχαν ψηφίσει τον Ινδέ του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, θεωρώντας τον άθεο. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι οι προσεγγίσεις των ανθρώπων, των λαϊκών αυτών ανθρώπων, περισσότεροι αγράμματοι ή τέλος πάντων διαδικτυακά, ηλεκτρονικά αγράμματοι, δηλαδή δεν έχουν πρόσβαση τα λεγόμενα επαναστατικά tweets τα οποία γίνονται και τις ανατραπεί, ας πούμε, το καθεστώς Ερντογάν, γιατί έγινε ένα tweet, ξέρω, από τη Σουηδία, ενός του που βρίσκεται εκεί πέρα στο εξόριστος, ενός Κουρδού. Όχι. Είναι τελείως διαφορετικές οι προσεγγίσεις. Δεν έχουμε πλήρη εικόνα λόγω άγνοιας της ανθρωπογεωγραφίας, όπως είπα, και της νοοτροπίας των ανθρώπων. Πέρα από τον Αλλάχ, θεωρείτε ότι ο Ερντογάν έχει και την δυνατότητα και θα την αξιοποιήσει της εκλογικής διαδικασίας? Ναι. Πάμε τώρα σε αυτό, πολύ σωστή παρατήρηση. Πάμε στο τεχνικό τελείως, τεχνοκρατικό. Κοιτάξτε τώρα, λέει λοιπόν, εγώ κύριε νομοθεσία μετά το 99 έχω κάνει, έχω ψηφίσει, έχω υπογράψει. Δεν την εφαρμόζουν οι πολεοδόμοι που δίνουν τις πολεοδομικές άδειες. Δεν την εφαρμόζουν οι εργολάβοι, θα τιμωρηθούν. Οι ποινικές διώξεις έρχονται και θα πέσουν ως Δαμόκλειος πάθη επάνω τους. Μάλιστα. Θα σας δώσω εγώ από το Ταμείο Ανάκαμψης λόγω φυσικών καταστροφών. Το έχει φτιάξει εδώ και πολλά χρόνια και γίνονται κρατήσεις από τους μισθούς των δημοσίων ιδιωτικών υπαλλήλων και των συνταξιούχων. Χρήματα, ναι, τους έδωσα από 450 ευρώ στο κάθε άτομο και τους λέει έρχεται. Και η βοήθεια η μεγάλη από εμάς, από χώρες μουσουλμανικές, Κατάρ, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κλπ. Και από την Ευρώπη και από την Αμερική θα βοηθήσουν οι πάντες και τη Διεθνή Τράπεζα. Άρα λοιπόν, κοιτάξτε, αυτοί δεν με θεωρούν υπεύθυνο, με θεωρούν ότι έκανα τη δουλειά μου ως πρόεδρος και μου δίνουν και χρήματα και βοήθεια για εσάς. Εγώ θα σας δώσω το έλεος. Εγώ είμαι ο ελεήμων. Εγώ δίνω το Μερχαμέτ. Εγώ είμαι ενδιάμεσος. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, η ποινική αποκατάσταση θα γίνει. Ηθική αποκατάσταση οικονομική θα γίνει, υπομονή, θα το αντιμετωπίσουμε μαζί. Δεν καρπώνεται, όπως είπα προηγουμένως, η αντιπολίτευση, το μέτωπο τέλος πάντων της αντιπολίτευσης, το αντιερντογανικό μένος, από όσους τέλος πάντων υπάρχει. Και γενικώς έχει το καρπούζι ή το πεπόνι, αν θέλετε, και το μαχαίρι στα χέρια του, διότι το Σύνταγμα τον εξυπηρετεί, είναι φτιαγμένο το 17 από αυτόν, δηλαδή από τους νομικούς του. Οι νόμοι που εκπορεύονται του συντάγματος τον εξυπηρετούν και αναφορικά με το εκλογικό μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Έχει πει άτυπα ότι θα κάνει εκλογές 14 Μαΐου, όριο ανώτατο 18 Ιουνίου που λήγει η πενταετία του, και προσέξτε την παραδοξότητα. Χθες, διαβάζοντας αναλύσεις συνταγματολόγων, όχι απλά σχολιαστών, συνταγματολόγων Τούρκων, όσοι πρόσκειται στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, στο ΤΣΕΧΑΠΕ, έλεγαν ότι δεν μπορούν να αναβληθούν οι εκλογές. Πρέπει να γίνουν υποχρεωτικά. Τους χτυπάει λοιπόν ο Ερντογάν και τους λέει: είσαστε ανάλγητοι. Οι άνθρωποι δεν έχουν που να κοιμηθούν και εσείς σκεφτόσαστε πότε θα καρποθείτε την εξουσία. Έρχεται ο ίδιος και λέει μετά, θα κάνω εκλογές, βεβαίως και δεν θα κάνω παρεκτροπή, όμως το άρθρο 87 λένε οι δικοί του συντάγματολόγοι, του συντάγματος, λέει ότι αναβάλλονται εκλογές μόνο σε κατάσταση πολέμου. Έρχομαι τώρα εγώ διαβάζοντας το άρθρο του συντάγματος και βλέπω κατά 119 που λέει κήρυξε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Που ορθώς έχει κήρυξε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης στην περιοχή. Είναι σεισμόπληκτη και να τρέξουν fast track διαδικασίες για να μην έχουμε χρονοβόρες διαδικασίες δημόσιων διαγωνισμών που θα είναι χρονοβόρες. Οπότε κάνει fast track, κήρυξη κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και τι λέει ερμηνευτικά η δική του συνταγματολόγη. Τι λένε. Είναι συνέπειες πολέμου. Παντρεύουμε λοιπόν το 119 εκτάκτη ανάγκη με συνέπειες πολέμου που λέει το 87. Μπορώ να αναβάλω, αν θέλω, διακριτική του ευχέρεια, να το πάω 6 μήνες πίσω, ένα χρόνο πίσω. Όμως πιθανολογώ, δικιά μου εκτίμηση, αφαίρεται ίσως, αλλά αυτό πιθανολογώ, θα κάνει κάτι που το έχει ξανακάνει και το έχει κρίνει νόμιμο το Συνταγματικό Δικαστήριο της Τουρκίας. Η Τουρκία έχει Συνταγματικό Δικαστήριο, εμείς δεν έχουμε. Έχει και Ανώτατη Επιτροπή Εκλογικών Διαφορών, που εμείς δεν έχουμε. Τα λύνουμε αυτά βέβαια στα διοικητικά δικαστήρια εμείς, αλλά αυτοί έχουν διαφορετικά όργανα. Όπου το 19 είχαν δημοτικές εκλογές. Γίνανε σε όλη την Τουρκία, πλην κάποιων περιοχών που είχαν περάσει δύσκολο χειμώνα με φυσικές καταστροφές και είχαν κηρυχθεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Οπότε οι εκλογές δημοτικές είχαν αναβληθεί για τον Νοέμβριο του 19. Άρα το Συνταγματικό Δικαστήριο το θεώρησε νόμιμο αυτό. Με γνώμονα αυτό μπορεί να πει εκλογές κανονικά Μάιο-Ιούνιο σε όλη την Τουρκία, παντουρκικές. Στην περιοχή αυτή αναβάλλονται. Παρατείνεται η θητεία των βουλευτών για να υπάρχει εκπροσώπηση στην Εθνοσυνέλευση. Έχω ολομέλεια στην Εθνοσυνέλευση. Προχωράω κανονικά και κάνω εκλογές του χρόνου εκεί. Άρα λοιπόν έχει τα μέσα. Έχει τα πολλά χαρτιά να παίξει. Ναι. Έχει πολλά χαρτιά ακριβώς. Πείτε άρα μου, μην παραξενευτούμε. Mm-hmm. Ναι. Πείτε μου κάτι τελευταίο. Το λέω και στη βάση μιας εμπειρίας πια που είναι κατακτημένη. Mm-hmm. Αναφέρομαι στα γεγονότα του 99, σε εκείνους τους σεισμούς, στη λεγόμενη διπλωματία των σεισμών. Ναι. Με την υιοθέτηση μιας πολιτικής, λεγόμενης πολιτικής βήμα προς βήμα προσέγγισης που δεν οδήγησε πουθενά. Για την ακρίβεια οδήγησε τελικά στην ένταση των συγκρούσεων και των επιδιώξεων. Δεδομένου λοιπόν ότι ένα πράγμα είναι η αλληλεγγύη των λαών, αλλά όταν αυτό δεν αντανακλάται στην πολιτική των ηγεσιών, αυτές οι ελπίδες οι οποίες καταγράφονται από ορισμένες αναλύσεις τις θεωρείτε στερεές? Καθόλου. Η γνώση και η εμπειρία μας δείχνει ότι το 99 έφερε το Ελσίνκι, το δεν μπορούμε ότι είναι και ωφέλιμο υπέρ της Ελλάδος. Ουσιαστικά εκεί πέρα αναγνωρίστηκε ότι υπάρχουν θέματα κρίζων ζωνών. Ουσιαστικά, είναι η περίφημη διατύπωση που υπέγραψε τότε ο Σιμίτης και ο Πάγκαλος, νόμιμα και ζωτικά συμφέροντα της Τουρκίας στο Αιγαίο. Ακριβώς. Άρα λοιπόν αυτό δεν έφερε κάτι καλό και βεβαίως εξανεμίστηκαν οι φλούδες τότε ελπίδες κάποιων για τους σεισμούς. Η Τουρκία θα ανακάμψει πάλι αυτό το θέμα. Ξαναείπα, δεν έχει χτυπηθεί κέντρο, έχει χτυπηθεί μια περιοχή κατηγορίας δευτερών, δευτέρας κατηγορίας πολιτών, των αθλητών του Βίκτορου Σουγκό. Άρα λοιπόν δεν επηρεάζεται η κεντρική πολιτική σκηνή της Τουρκίας. Ωφελείται αυτή τη στιγμή ο Ερντογάν, φτιάχνει τη σχέση του, το δημόσιο προφίλ του, το ανθρωπιστικό αν θέλετε με τους τρίτους, γιατί το είχε χαλάσει κάπως με τους δυτικούς, θα φτιάξει πάλι το προφίλ του, τον ωφελεί όλο αυτό το πράγμα. Εμάς δεν θα ωφελήσει όσους βαφκαλίζονται ότι θα έχουμε διπλωματία των σεισμών και θα ωφεληθούμε. Όχι. Και σε βάθος χρόνου, νομίζω ότι είτε με Ερντογάν είτε με οποιονδήποτε άλλον επάνω, ο αναθεωρισμός της Τουρκίας και ο αντιαμερικανισμός του, όχι γιατί πιστεύουν σε κάτι άλλο, είναι αντικαπιταλιστές, απλώς είναι αντιαμερικανοί για δικούς τους λόγους. Το 70% των Τούρκων. Νομίζω ότι δείχνει την πορεία και το μέλλον της γειτονικής χώρας και όσοι νομίζουν ότι θα λυθούν τα προβλήματα διαμαγείας, τα λοιπά, πλανούνται πλανητά να μην ξεχνάμε, πόλεμος πατήρ πάντων, ότι ο ανθρωπισμός δεν γεννιέται σε παραδείσιες κοινωνίες. Ο ανθρωπισμός γεννιέται μέσα σε κοινωνίες που βάλλονται από φυσικά φαινόμενα ή πολέμους. Μην ξεχνάμε ότι ο Ρίκος Ντινάν έκανε τον Ερυθρό Σταυρό μέσα στη φωνική μάχη του Σολφερίνο το 1859. Έτσι γεννήθηκε ο ανθρωπισμός. Και ότι τώρα υπάρχει ανθρωπισμός. Ότι ναι, εσύ Χριστό και εγώ Αλλάχ. Ναι. Και αλλαγή δυο μας Άχρεβαχ. Πλην όμως τα γεωπολιτικά συμφέροντα ήταν πάντοτε στήρα, ξερά, απάνθρωπα και δυστυχώς κυρίαρχα στην ανθρώπινη ιστορία. Όμως μέσα εκεί ανθίζει ενίοτε και το λουλούδι του ανθρωπισμού. Δυστυχώς δεν έχει επικρατήσει παρανθρώπινα στην ανθρώπινη ιστορία και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα του είδους μας. Κύριε Σταδακόπουλε, θέλω να ευχαριστήσω θερμά. Και εγώ, κύριε Παγιόπουλε, καλό βράδυ. Έτσι μουσικά θα πάμε στις διαφημίσεις, στο Δελτίο Ειδήσεων και επιστρέφουμε. Τριγύρω μου χορεύουνε ολολευκές νυφάδες. Τον ύπνο με επισκέπτονται παραξένες κυράδες. Νεράιδες του λευκού χιόνιου, παλιές μου αγαπημένες. Μα όταν στα μάτια της κοιτώ, φαντάζουν Θεέ μου ξένες. Αναρωτιέται το μυαλό και την καρδιά ρωτά, πώς γίνεται και η ζωή τον ήρωα πατάει. Χιόνιζε κάποτε παλιά, πάντα στα παραμύθια. Μα γλίστρησα απ' τα χέρια μας και χαθηκή αλήθεια. Χίλια φιλιά και μια αρχή μες στην υγρή ματιά σου. Μες στη σιωπή γλυκιά πνοή τα τόσα μυστικά σου. Το δάσκαλο αυτόν το σαρδανάπαλο. Το δάσκαλο αυτόν το σαρδανάπαλο. Να μου τον φέρετε στο στρώμα. Που λέει στους χουσμεκιάριδες, που λέει στους μεσιακάριδες, ότι δικό του είναι το χώμα. Το δάσκαλο αυτόν το σαρδανάπαλο. Το δάσκαλο αυτόν το σαρδανάπαλο. Να σταματήσει πια να δασκαλεύει με λόγια σαν και τούτα της φωτιάς. Πως όποιος για το δίκιο δεν παλεύει, θα ζει και θα πεθαίνει σαραγιάς. Θα ζει και θα πεθαίνει σαραγιάς. Το δάσκαλο αυτόν το σαρδανάπαλο. Το δάσκαλο αυτόν το σαρδανάπαλο. Που κατσαπιάδες έχει γύρω. Παράδες θα γεμίσετε το στόμα αν του κλείσετε. Που τάζει στους κολύγους κλήρω. Το δάσκαλο αυτόν το σαρδανάπαλο. Το δάσκαλο αυτόν το σαρδανάπαλο. Να σταματήσει πια να δασκαλεύει με λόγια σαν και τούτα της φωτιάς. Πως όποιος για το δίκιο δεν παλεύει, θα ζει και θα πεθαίνει σαραγιάς. Θα ζει και θα πεθαίνει σαραγιάς. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση του ήχου. Η Φράνσις Παράσχη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος, στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Κύριε Καργόπουλε, γιατί δεν θέλετε αξιολόγηση? Καλησπέρα. Είναι μαζί μας ο κύριος Ανδρέας Καργόπουλος, μέλος του ΔΣ της ΟΛΜΕ. Γιατί δεν θέλετε αξιολόγηση? Γεια σας καταρχήν. Γεια σας. Να πούμε ότι χιλιάδες σαρδανάπαλες, ευχαριστώ για το τραγούδι που παίξατε, απεργήσαμε σήμερα σε όλη την Ελλάδα. Ήταν τεράστιες οι απεργιακές συγκεντρώσεις για τα δεδομένα και η συμμετοχή των εκπαιδευτικών. Και το λέω αυτό γιατί με μια απαράδεκτη δήλωση υπουργός, δεν ξέρω πού ζει, σε ποιο πλανήτη ζει, είπε ότι μια μικρή μειοψηφία συνδικαλιστών είναι αυτή η οποία αντιδρά. Να τους πούμε ότι ομόφωνα όλες οι ΕΛΜΕ και 80 που ήμασταν το Σάββατο μαζί συνέβη στον πρόεδρο αποφάσισαν αυτή την απεργία και συμμετείχαν χιλιάδες εκπαιδευτικοί και στην πρωτοβάθμια και στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών, η μεγάλη, απήργησε σήμερα και κατέβηκε στους δρόμους. Ποιος είναι ο λόγος? Ποιος είναι ο λόγος λοιπόν αυτής της απεργιακής κινητοποίησης? Γιατί ξέρετε, είναι δύο οι λόγοι. Ακούγεται λογικό αυτό που λέει η κυρία Κεραμέως. Ναι, το ξέρω. Είναι, το Υπουργείο εκπαιδεύεται. Εγώ δυσκολεύομαι να κάνω το συνήγορο του διαβόλου. Ναι. Αλλά ακούγεται λογικό. Γιατί να μην θέλετε να αξιολογηθείτε? Αυτό είναι. Θα σας πω. Εμείς αξιολογούμαστε, να ξέρετε, κάθε μέρα και κάθε ώρα. Αυτό είναι μεγάλο ψέμα το εκπαιδευτικό. Άμα δείτε πόσες φορές έχω αξιολογηθεί, θα τελειώσουμε αύριο το πρωί. Το πόσες φορές έχω αξιολογηθεί στη ζωή μου, εγώ και ο μέσος εκπαιδευτικός. Αλλά πάνω απ' όλα δεν το λέμε αυτά ούτε για τα πτυχία, τα μεταψηφιακά, τα δοκτορικά, τις δημοσιεύσεις, τον ΑΣΕΠ. Το λέμε γιατί πάνω απ' όλα αξιολογούμαστε από 25-30 ζευγάρια μάτια κάθε μέρα και κάθε ώρα. Εμείς δεν κάνουμε αργομιστίες, ούτε είμαστε σε ένα γραφείο και καθόμαστε. Μπαίνεις μέσα στην τάξη, εκτίθεσαι σε πολύ δύσκολες συνθήκες, κάνεις το μάθημά σου. Συζητάμε διεξοδικά μέσα στους συλλόγους δασκόντων, κρίνουμε τη δουλειά μας και αυτοκριτικά και κριτικά. Γίνονται παιδαγωγικοί συλλόγοι που συζητάμε μαθητή τον μαθητή, το πώς προχωράει και πώς παρεμβαίνουμε εμείς και τι δοκιμάζουμε, αν θέλετε, μερικές φορές, τι πετυχαίνει, τι δεν πετυχαίνει. Αυτή η διαδικασία, μια σύνθετη διαδικασία, πολυπαραγωγική, η εκπαιδευτική διαδικασία, και την κάνουμε γιατί έχουμε στόχο να βελτιώσουμε τη δουλειά μας για να προσφέρουμε στο δημόσιο σχολείο. Αυτό που προτείνει το Υπουργείο Παιδείας ως αξιολόγηση είναι τελείως αντίθετο από αυτό που περιγράφω τώρα. Είναι μια διαδικασία, ειδικά η ατομική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού που συζητάμε τώρα, αντιεπιστημονική, αντιπαιδαγωγική, εξευθελιστική, μπορώ να το εξηγήσω και μετά, και για εμάς και για τους μαθητές εξευθελιστική, η οποία δεν στοχεύει στην αναβάθμιση του εκπαιδευτικού και του εκπαιδευτικού έργου, αλλά στοχεύει στο να καθυποτάξει τους εκπαιδευτικούς, ώστε να υποστηρίξουν το νέο σχολείο που έχει ετοιμάσει, ένα σχολείο που το είχαμε ξανασυζητήσει στην εκπομπή σας, κατηγοριοποιημένο, υποβαθμισμένο για την πλειοψηφία των παιδιών, πανάκριβο. Ένα σχολείο που υψώνει φραγμούς στα παιδιά των λαϊκών οικογενειών, που να μην μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους. Γι' αυτό αντιδρούμε για τα παιδιά μας, για το σχολείο, το δημόσιο που στηρίζουμε. Θέλω μια περαιτέρω και εις βάθος τοποθέτηση, ναι, από τη δική σας την πλευρά. Γι' αυτό ακριβώς το ζήτημα. Της αξιολόγησης δηλαδή. Άμα δείτε το τι προβλέπει το νομοσχέδιο, μιλάμε για μια γελία κατάσταση. Δηλαδή κάθε 4 χρόνια θα μπαίνει για ένα 45 λεπτό μέσα ένα σύμβουλο στο αντικειμένο, ο οποίος δεν έχει καμία επαφή με τη σχολική τάξη, ούτε με την κοινωνική σύνθεση της τάξης, ούτε με το επίπεδο των μαθητών. Θα δίνουμε ένα 45 λεπτό show εμείς οι μαθητές μας, και αυτός θα κρίνει την επάρκεια στο αντικείμενο, και ένα δεύτερο 45 λεπτό show στο διευθυντή του σχολείου, ο οποίος έχει μεν σχέση με το σχολείο, αλλά δεν έχει σχέση με το αντικείμενο, ειδικά στη δευτεροβάθμια. Εμένα η διευθύντριά μου ήταν φιλόλογος, για παράδειγμα, εγώ είμαι χημικός, και θα ελέγξει το παιδαγωγικό κλίμα της τάξης. Αυτά δεν υπάρχουν πουθενά στη σύγχρονη βιβλιογραφία. Πουθενά δεν συνδέεται η διδακτική πράξη, να το πω έτσι, με το παιδαγωγικό αποτέλεσμα, σε μια ευθεία γραμμή. Πουθενά δεν μπορεί να ποσοτικοποιηθεί αυτό σε μια τετράβαθμη κλίμακα τόσο μικρού εύρους. Ξέρετε, εκπαιδευτική διαδικασία είναι ένα πολυπαραγωγικό σύστημα. Δεν μπορεί με ένα 45 λεπτό σόου να καταλάβει κάποιο άσχετο με την τάξη το τι γίνεται μέσα στην τάξη. Είναι εργαλεία τα οποία έχουν απαξιωθεί, δεν ξέρω αν τα έχετε προλάβει, γιατί πατήσετε πιο νέο νομίζω, αλλά παλιοί συνάδελφοι μας τα περιγράφουν, πριν 40 χρόνια και 30, που έμπαινε μέσω επιθεωρητή στο σχολείο, είχε κάνει ο δάσκαλος 4 φορές το ίδιο μάθημα. Έλεγε, άμα ρωτήσει μαθηματικά θα πατήσει ο τάδε, αν ρωτήσει γλώσσα θα πατήσει ο τάδε. Όσοι ξέρετε την απάντηση, θα σηκώνει το αριστερό χέρι, δεν ξέρετε τη δεξιά. Δηλαδή, κάτι εργαλεία απαξιωμένα στη διεθνή βιβλιογραφία, τα οποία πάνε να επανέλθουν τώρα γιατί. Και αν αυτό το 2023 μπορεί να θεωρείται αναβάθμιση του εκπαιδευτικού και του εκπαιδευτικού έργου. Είναι πραγματικά γιατί, δηλαδή. Γιατί λοιπόν? Γιατί? Το κάνει αυτό ακριβώς για να εκβιάσει, να καθυποτάξει του εκπαιδευτικού, γι' αυτό βάζει μπροστά και του δόκιμου. Ξέρετε, εκβιάζει του δόκιμου εκπαιδευτικού, προτεραιοποιεί και λέει ότι όποιο δεν αξιολογηθεί καλό από δόκιμο δεν θα γίνει μόνιμο. Άνθρωποι δηλαδή όπως είμαι και εγώ, που δουλέψαμε 11-12 χρόνια συμβασιούχοι, με το μαχαίρι στο λαιμό να το δεχτούμε αυτό. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι στην αξιολόγηση μέσα βάζει δύο φορές το κριτήριο της συμμετοχής στην αξιολόγηση σχολικής μονάδας. Θέλει δηλαδή ο εκπαιδευτικός με το μαχαίρι στο λαιμό να υλοποιήσει το νέο σχολείο που ετοιμάζει, που είναι πολύ μακριά από τις ανάγκες αυτή τη στιγμή των ίδιων των μαθητών, των λαϊκών οικογενειών, να το πω έτσι. Και έχουμε και παραδείγματα, ξέρετε, δεν τα λέμε έτσι, πέρα από την αρθρογραφία που είπα πριν. Αυτά έχουν εφαρμοστεί στην Αγγλία εδώ και 40 χρόνια, στη Γερμανία. αυτό που λέει δηλαδή, η κυρία Κεραμέως, ότι μόνο η Ελλάδα δεν έχει σύστημα αξιολόγησης, μόνο η Ελλάδα και η Βουλγαρία. Υπάρχουν μελέτες όπου οι ίδιες πλέον αυτές χώρες, αν δείτε εκθέσεις του Υπουργείου Παιδείας της Αγγλίας, της Γερμανίας, οι ίδιοι διαπιστώνουν όλα αυτά που περιγράφουμε. Κάνει έκθεση, για παράδειγμα, το Υπουργείο της Αγγλίας κάθε χρόνο για την κοινωνική κινητικότητα μέσω των σχολείων και διαπιστώνει ότι όλο αυτό το μοντέλο έχει οδηγήσει σε πολύ μεγάλη διαφοροποίηση στα σχολεία. Να σας πω μόνο ένα στοιχείο, ξέρετε, στην Αγγλία είναι χάος, είναι χαοτική η κατάσταση από σχολείο σε σχολείο. Κάνουν άλλα βιβλία, έχουν διαφοροποιημένα αναλυτικά προγράμματα, άλλο το επίπεδο. Με αποτέλεσμα τα παιδιά που προέρχονται από την εργατική τάξη στην Αγγλία με τα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας της Αγγλίας να έχουν 2,5 φορές λιγότερες πιθανότητες να παρακολουθήσουν ένα πρόγραμμα προκατακτικό για τα πανεπιστήμια, όπως είπαν οι λαδικές δικές μας περίπου, να το πω έτσι απλά, από ότι τα παιδιά τα υπόλοιπα. Ή ξέρω εγώ, γλώσσα και μαθηματικά, ένα 30% γράφει περίπου από AOC τα παιδιά που έρχονται από την εργατική τάξη, τα υπόλοιπα γράφουν στο 60%. Υπάρχει χαοτική διαφορά στα αποτελέσματα. Στη Γερμανία, τα ξέρετε, φαντάζομαι που 11 χρονών το παιδάκι οδηγείται σε τρεις τύπους διαφορετικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα τεχνικά σχολεία που είναι μόνο τετραετούς φοιτητής και βγαίνουν τα παιδιά στην παραγωγή 16 χρονών. Σε κάποια άλλα σχολεία το Real School είναι πενταετούς. Και αυτά που πάνε για το πανεπιστήμιο του γυμνάσιου που είναι 7 ή 8 έτη φοιτητής είναι μία μειοψηφία. Θα κάνω μία προσπάθεια. Δηλαδή, μιλάμε για μία ταξική εκπαίδευση, ταξική εκπαίδευση, σχολεία πλούσιων και φτωχών και βέβαια κατηγοριοποιούνται και εκπαιδευτικοί με βάση αυτό. Αυτό το σχολείο δεν το θέλουμε, φαντάζομαι. Έχουμε κατακτήσει την Ελλάδα. Εντάξει, σίγουρα το σχολείο δεν μπορεί να λύσει τις ανισότητες κοινωνικές, ούτε μπορεί να τις λιάνει τελείως. Προφανώς, σε μια ταξική κοινωνία ζούμε, προφανώς θα υπάρχουν αυτές. Αλλά από την Αλεξανδρούπολη μέχρι και την Κρήτη υπάρχουν τα ίδια βιβλία, αναλυτικά προγράμματα, δίνουμε τεράστια προσπάθεια εκπαιδευτική να βοηθήσουμε τα παιδιά εκείνα που δεν έχουν τη δυνατότητα την οικονομική. Και ακόμα και τώρα μπορεί να βάζει βαθιά το χέρι ο γονιός στην τσέπη, αλλά έχει μια δυνατότητα, να το πω έτσι, ένα παιδί που έρχεται από την εργατική τάξη να σπουδάσει. Αυτά στην Αγγλία, ξέρετε, στην Αγγλία, πείτε στο παιδί του εργάτη θα πάει στο Οξφόρδ, το θεωρεί ανέκδοτο αυτό. Ότι είναι κάτι, ότι είναι εξωγήινο, καταλάβατε. Θα κάνω μια προσπάθεια να συνεχίσω σε αυτή τη λογική της συνηγορίας του διαβόλου. Ναι. Θα την εξαντλήσω δηλαδή από μέρος μου, έτσι. Λοιπόν, δεν ξέρω αν ένας γιατρός αξιολογείται. Δεν ξέρω ποιος τον αξιολογεί ένα γιατρό. Ίσως ο ασθενής του, αλλά άμα δεν είναι καλός, μάλλον έχει πετάξει το πουλάκι. Έναν εφοριακό επίσης δεν ξέρω ποιος τον αξιολογεί. Έναν δημοσιογράφο. Καλά, εδώ υπάρχει το παραμύθι, τον αξιολογεί το κοινό. Τρίχες κατσαρέψτε να σας πω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αν έχουμε τη δυνατότητα να αξιολογήσουμε ένα δάσκαλο, έναν καθηγητή, γιατί να μην την αξιοποιήσουμε αυτή τη δυνατότητα, ή να το πω διαφορετικά. Αν ένας καθηγητής δεν είναι καλός, τι θα κάνουμε, πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό? Θα σας πω. Καταρχήν, όλη η έρευνα διευθύνει στην προσανατολισμένη στα μαθησιακά αποτελέσματα. Το πώς δηλαδή κατακτά ο μαθητής τη γνώση, δομείται ως προσωπικότητα, μπορεί να αντιλαμβάνεται καλύτερα τον κόσμο, την κοινωνία. Αυτό είναι μια πολυσύνθετη διαδικασία που είναι πολύ μακριά από αυτό σας λέω που περιγράφει το Υπουργείο. Είναι μια διαδικασία που είναι καθημερινή, γίνεται μέσω συλλόγου δασκόντων. Ο σύμβουλος εκπαίδευσης εκεί πρέπει να είναι, να βοηθάει καθημερινά τον εκπαιδευτικό για το πώς θα το κάνει και αυτόν ο οποίος δεν έχει το ίδιο ταλέντο, να το πω εγώ έτσι, από κάποιον άλλον, το πώς θα το κάνει καλύτερο. Δεν είναι άπαξ κάθε 4 χρόνια παρακολουθώ ένα σόου και βάζω βαθμό. Αυτό δεν μπορεί να είναι αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου. Και να πω για την υποκρισία της κυβέρνησης, εγώ 4 χρόνια, ας πω το δικό μου παράδειγμα που είναι οδιορισμένος, 4 χρόνια ορομίστιος, 7 χρόνια αναπληρωτής και 2 χρόνια μόνιμος, δεν έχω παρακολουθήσει ούτε μία επιμόρφωση. Δεν έχει κάνει αυτά τα 13 χρόνια, δεν έχει επιμορφώσει ούτε μία φορά το Υπουργείο Παιδείας. Και τώρα σάτρα πάτρα πάνε να κάνουν μια εισαγωγική επιμόρφωση, τη Δευτέρα θα ξεκινήσει, δεν μας έχουν πει καν ακόμα το πρόγραμμα, περιμένουμε το mail, η οποία θα είναι εξ αποστάσεως 12 ώρες σύγχρονη και 40 ώρες ασύγχρονη. Αν αυτό είναι επιμόρφωση του εκπαιδευτικού, εντάξει. Μιλάμε τώρα για ανέκδοτο. Επειδή τέλειωσα την σχέση μου με τον διάβολο, με εκείνους τους... Να πω και κάτι άλλο. Συγγνώμη κύριε Πολύπουλο, να πω και κάτι άλλο. Τόσο καιρό όλοι αυτοί που θα αξιολογήσουν, οι σύμβουλοι, ο πρόεδρος του ΙΕΠ, το Υπουργείο, όλη αυτή την περίοδο της πανδημίας, να σας πω εγώ, υπάρχει έξαση της σχολικής βίας, των κοινωνικών προβλημάτων. Με τον εγκλεισμό των παιδιών, με όλα αυτά που δημιούργησε τέλος πάντων αυτή η κλιματική πολιτική των κλειστών σχολείων. Είδατε εσείς καμιά έρευνα του Υπουργείου Παιδείας για τις επιπτώσεις στην ψυχολογία των παιδιών, τα κοινωνικά προβλήματα? Η μοναδική έρευνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι του ΚΕΜΕΤΕ, του επιστημονικού οργάνου του ΣΟΛΜΕ. Δεν έχουν ούτε μία έρευνα, ούτε μία πρωτοβουλία για να μπορέσουν να βοηθήσουν τον εκπαιδευτικό. Δεύτερον, είδατε εσείς να ανεβάσουμε κάνα ψηφιοποιημένο μάθημα, μας βγήκαν τα μάτια 2 χρόνια, να ψηφιοποιήσουμε όλο το υλικό μας, να φτιάξουμε μαθήματα για τηλεκπαίδευση με 10 αντικείμενα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ο κάθε εκπαιδευτικός. Όλοι αυτοί οι σύμβουλοι που θα έρθουν ο πρόεδρος του ΙΕΠ. Ή μην συζητήσουμε για τα νέα αναλυτικά προγράμματα. Δηλαδή, 10 χρόνια της κρίσης και μετακρατάμε το σχολείο όρθιο μόνιμα. Και να σας πω, αυτό που θυμάμαι είναι εκείνη την έκθεση που έλεγε ότι αν αξιοποιούνται οι χώροι που δεν αξιοποιούνται στα σχολεία την περίοδο της πανδημίας, θα είχαμε έναν αποσυγχρονισμό της τάξης του 40%. Αλλά αυτοί έκανε νόμο για να αυξήσουν τους μαθητές στις τάξεις εν μέσω πανδημίας. Στους μαθητές στην τάξη. Αλλά πείτε μου κάτι, επειδή είπα τελειώσαμε με το διάβολο, με εκείνους τους συναδέλφους σας στη Σαντορίνη που κοιμούνται στα αυτοκίνητα, τι γίνεται? Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, Σαντορίνη πήγαμε, κοιμόντουσα στο κάμπινγκ. Συναδέλφοι στα Σαντορίνη έκανε μάθημα με το μωρό στην αγκαλιά στο ΕΠΑΛ. Οι συνθήκες που έχουμε ζήσει όλα αυτά τα χρόνια είναι πραγματικά τραγικές. Και δεν είναι μόνο το που έμενε εκπαιδευτικός. Δηλαδή, όλοι εμείς θα αξιολογηθούμε τώρα, είναι οδιορισμένα. Σας πω ένα παράδειγμα προσωπικό. Εμένα 3 Νοέμβρη μου ήρθε δεύτερη χρονιά που δούλευα αναπληρωτής. 5 Νοέμβρη παρουσιάζω τη Ζάκυνθο. Και μπαίνω στο ΕΠΑΛ Ζακίνθο και έχω 9 τμήματα, 180 μαθητές, τους οποίους πρέπει να τους μάθω σε 1,5 μήνα, να βάλω τεστ διαγώνισμα, να τους γνωρίσω, να τους κάνω μάθημα για να βάλω βαθμό. Πέσανε πάνω μου. Γι' αυτό σας λέω ότι εμείς αξιολογούμε τη δουλειά μας. Ο διευθυντής του σχολείου, ο σύλλογος δασκόντων, πολύ καλός σύλλογος, με βοηθήσαν και κατάφερα στοιχειοδός να τα απεξέλθω. Σε τέτοιες συνθήκες έχουμε ζήσει. Κάθε χρόνο να αλλάζει σχολεία, 3-4 σχολεία, 150-200 μαθητές αβοήθητοι, να μένουν εκπαιδευτικοί σε δωμάτια τρόγλες, στις παραλίες, χωρίς καμία επιμόρφωση, σας είπα πριν. Και λοιπόν έχουμε αξιολογηθεί και έχουμε κρατήσει το σχολείο όρθιο στις πιο σκληρές συνθήκες από κάθε άλλο εκπαιδευτικό που ζει και δουλεύει στην Ευρώπη. Δεν μπορεί τώρα να μας πετάνε τον μπαλάκι και μια αντιπιστημονική εξευθελιστική διαδικασία να βαφτίζουν καλός, πολύ καλός ή εξαιρετικός ή μη ικανοποιητικός. Σας λέω, αν οι προθέσεις του Υπουργείου ήταν διαφορετικές, δηλαδή όντως να αναβαθμίσει το έργο του εκπαιδευτικού, θα πρώτον οικονομικά τους εκπαιδευτικούς δεν μας είχε σε αυτή την κατάσταση πείνας. Ειδικά τους νέους εργαζόμενους. 7,37 είναι ο μισθός. Ο νεοδιορισμός είναι 7,37. Θα είχε σχολεία αξιοπρεπή. Που, ήθελα να το πω κιόλας γιατί συζητάγατε για το σεισμό πριν να πάτε την εκπομπή. Είναι πραγματικά τραγικές συνθήκες. Από εδώ πέρα δεκάδες ΕΛΜΕ μαζεύουν υλικά για να τα στείλουμε μέσω και των συνδικάτων στην Τουρκία και στη Συρία να βοηθήσουμε τον κόσμο εκεί. Η κατάσταση με τη σχολική στέγη, το λέω γιατί είμαστε και εμείς στη Μογενή, είναι τραγική στην Ελλάδα. Εδώ συμβαίνουν ατυχήματα χωρίς να γίνουν σεισμοί. Α, είδατε πάλι τώρα με την πρώτη με τις βροχές, πλημμύρες των υπηαγωγείων στην Καλυθέα. Θα πω για την αξιολόγηση. Η αξιολόγηση πέρσι υποτίθεται έγινε για τη σχολική μονάδα. Τα ίδια κτίρια που πλημμυρίσαν στη Νέα Φιλαδέλφεια πέρσι με τις βροχές, τα ίδια πλημμυρίσανε και φέτος. Είναι επειδή αξιολογήθηκαν. Πείτε μου κάτι. Για το γεγονός ότι υπάρχει αυτό που έχουμε πει, βαφτίσει παραπαιδεία στην Ελλάδα, φροντιστήρια κτλ. Φταίτε εσείς οι καθηγητές. Ναι. Είναι για όλα αυτά είμαι εμείς. Φταίει ότι ακριβώς, σας λέω, αυτή η κατάσταση, αν περάσουν αυτά, θα γενικευτεί ακόμα περισσότερο. Έχετε δει από την παλιότερη εποχή, όσο εξελίσσονται αυτές οι αναδιαρθρώσεις, τόσο γιγαντώνεται και η παραπαιδεία. Πριν 30 χρόνια ένα παιδί βοηθιόταν, να το πω έτσι, και όχι όλοι στην τρίτη ηλικίου, τώρα έχουν ξεκινήσει και κάνουν τα παιδιά ιδιαίτερα από το δημοτικό για να μπορέσουν να δώσουν εξετάσεις, να μπουν στο πρότυπο σχολείο. Έχουν ξεκινήσει και τα φροντιστήρια τέτοιο αγώνα. Προκειμένου να το πουλήσουν, εννοώ, για να μπουν τα παιδιά στα πρότυπα πειραματικά. Ας σας πω, είναι το διαφοροποιημένο σχολείο θα οδηγήσει σε τέτοιες καταστάσεις. Θα υπάρχει ένα 10-15% των σχολείων το οποίο θα απευθύνεται σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό, να το πω έτσι, στρώμα, και τα υπόλοιπα σχολεία θα είναι πλήρως υποβαθμισμένα. Τα έχουμε δει αυτά σε όλη την Ευρώπη και αυτό πάνε να κάνουν και εδώ. Έχω μια κυρία η οποία μου έχει στείλει εδώ ένα μήνυμα το οποίο αφορά τη Γερμανία, για δασκάλους στη Γερμανία, και υπάρχει ένας ολόκληρος κατάλογος που ισχυρίζεται ότι είναι κατάλογος αξιολόγησης. Ναι. Τι υπάρχει εκεί, ξέρετε? Παντού υπάρχουν αξιολογικά συστήματα. Στη Γερμανία που συζητάμε έχει 45.000 εκπαιδευτικούς αυτή τη στιγμή. Κενά εκπαιδευτικών αυτή τη στιγμή που συζητάμε. Έχουν φτιάξει ένα σύστημα αξιολόγησης το οποίο αντικειμενικά και στη Γερμανία και στην Αγγλία με 100 στόχους, οι οποίοι αντικειμενικά δεν μπορούν, πώς να το πω έτσι, να πιαστούν έτσι όπως το κάνουν. Και δημιουργούν ένα καθεστώς αβεβαιότητας, γι' αυτό έχεις και τέτοια κενά στους εκπαιδευτικούς, δεν πάνε εκπαιδευτικοί στα σχολεία. Ξέρετε, στη Γερμανία μεταναστεύει μεγάλο κομμάτι από την Νότια Ευρώπη για να ψάξουν να βγουν καθηγητές. Γιατί έχουν τεράστια κενά. Το ίδιο και στην Αγγλία. Γιατί έχουν φτιάξει ένα τέτοιο σύστημα που είναι αποκρουστικό, να το πω έτσι, στο σχολείο, τόσο για τον καθηγητή και βέβαια διαφοροποιημένο για τον μαθητή. Τα έχει τύχει, τώρα δεν έχουμε και τον χρόνο. Μπορούμε να κάτσουμε μια εκπομπή ολόκληρα να τα συζητάμε αυτά. Να συζητήσουμε, να μελετήσουμε και τα αξιολογικά συστήματα της Ευρώπης και τα συστήματα εκπαίδευσης. Είναι αυτό που σας είπα. Μου ρωτάνε πολλές φορές, είναι καλύτερο το σχολείο στην Αγγλία από το ελληνικό? Ένα 10% των σχολείων στην Αγγλία είναι όντως καλύτερο από το μέσο ελληνικό σχολείο. Το 90% όμως των σχολείων στην Αγγλία είναι χειρότερο από το μέσο ελληνικό σχολείο. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Αυτό προσπαθούμε να διαφυλάξουμε που είναι πολύ δύσκολο με τη μάχη μας εδώ. Ότι έχουμε πρώτο που να υπάρχει ένα σχολείο ανεξάρτητα από το πόσα λεφτά, να το πω έτσι, είχε ο μπαμπάς ή η μαμά στην τσέπη. Ένα σχολείο ανοιχτό που θα μπορεί να μορφώνει τα παιδιά, να συγκροτεί την προσωπικότητά τους, να μαθαίνουν τους βασικούς νόμους της φύσης και της κοινωνίας, να μπορούν να σκέφτονται. Και από εκεί και πέρα, όποιο παιδί θέλει να σπουδάσει, αυτό να είναι επιλογή του με βάση τη θέλησή του, την κλίση που έχει, και όχι να είναι με βάση την κοινωνική του θέση. Κύριε Καρακόπουλε, πώς θα συνεχίσετε? Θα κλιμακώσουμε. Ήδη δίνουμε μεγάλη μάχη και στα σχολεία. Η ΟΛΜΕ έχει καλέσει 3 ώρες τάσεις εργασίας στα σχολεία όταν πάει να μπει ο αξιολογητής μέσα στις τάξεις. Έχει καλέσει απεργία αποχή από τη διαδικασία της αξιολόγησης. Και θα υπάρχει και κλιμάκωση απεργιακή το επόμενο διάστημα με νέα πανελλαδική απεργία. Θα συζητήσει βέβαια και άλλο το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΜΕ, αλλά τέτοια διάθεση υπάρχει. Να πω κάτι τελευταίο? Παρακαλώ. Χρόνο. Έχουμε 30 δεύτερα. 30 δεύτερα, επειδή άκουσα και το τραγούδι στην αρχή, λέει γιατί θα τα κάνουν όλα αυτά η κυβέρνηση και γιατί όλα αυτά συμβαίνουν και στην Αμερική και στην Ευρώπη. Είναι ακριβώς αυτό που είπε το τραγούδι που πάρετε στην αρχή, που λέει να δασκαλεύει με λόγια της φωτιάς το εκπαιδευτικό. Στέλνουν τον εκπαιδευτικό κακοπληρωμένο, μίζερο, σε ένα καθεστώς ομοιρίας, φοβισμένο, για να αναπαράγει τον εαυτό του. Δηλαδή απέναντι στην αυριανή βάρδια της εργατικής τάξης, που είναι τα παιδιά αυτά που έχουμε κάθε μέρα στα θρανία, να αναπαράγουμε ένα τέτοιο μοντέλο ανθρώπου. Εμείς δεν πρόκειται να το κάνουμε αυτό. Έχουμε τεράστια ιστορία σαν κλάδος και σε πολύ πιο δύσκολες συνθήκες από αυτές που ζούμε τώρα, όπου ο εκπαιδευτικός ήταν πάντα ένας περήφανος άνθρωπος, αγωνιστής, στεκόταν με συντάξει παράδειγμα για τους μαθητές του, έτσι ώστε οι μαθητές του, οι αυριανοί εργαζόμενοι, είναι αυτοί που πραγματικά θα κινήσουν τον τροχό της ιστορίας μπροστά και δεν θα βγάλουμε φοβισμένους ανθρώπους. Αυτή είναι η δουλειά μας, αυτή θα την υπηρετήσουμε μέχρι τέλους και γι' αυτό το σχολείο θα παλέψουμε και επειδή το δίκαιο μας είναι βουνό. Γι' αυτό και θα κερδίσουμε. Και να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την Ορανότητα Ομοσπονδία Γονέων για την πραγματικά συγκινητική επιστολή τους, στήριξη στον αγώνα μας και μαζί στον δρόμο και με τους γονείς και με τους μαθητές μας θα ανατρέψουμε αυτή την πολιτική. Κύριε Καρακόπουλε, ευχαριστώ θερμά. Εγώ ευχαριστώ πολύ για το φιλόξενο βήμα πάντα που έχετε. Το καφέ της ξεγνιασιάς επιστρέφω εκεί. Μέρα αδιέξοδη σκληρή. Λέω τι ζητάς που πας. Πέρασε ο καιρός, μα ήμουν τρελά τυχερός. La patronne m'a reconnu malgré mon costume de notable, et comme si elle m'avait attendu, elle m'avait gardé la même table. Στο καφέ της ξενιασιάς, παλιά γεμάτη τσέπη, γραμμένα στα παλιά μας παπούτσια, του κόσμου τα πρέπει, τα θέλω τα μη. Au café du temps perdu, j'allais retrouver la bande et les promesses en sarabande d'un avenir non avenu. Λοιπόν, για πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τον έχουμε μαζί μας και τον ευχαριστώ πολύ. Είναι ο πρόεδρος του Σωματείου των Εργαζομένων στο Αθλητικό Κέντρο, Άγιος Κοσμάς, ο κύριος Μινάς Χατζιαντωνίου. Κύριε Χατζιαντωνίου, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Τι συμβαίνει στον Άγιο Κοσμά? Τι συμβαίνει? Δεν συμβαίνει τίποτα. Αυτό είναι το άσχημο. Δεν συμβαίνει τίποτα. Είναι μια νέκρα και σκέτη. Τώρα, αν πάτε από εκεί, περάσετε, θα απογοητευτείτε πλήρως. Αυτή τη στιγμή. Όλο το καιρό, δεν μιλάω για καλοκαίρι άνοιξη, μιλάω για χειμώνα, είχε βγει στα 500.000 παιδιά. Μιλάω για το κοινωνικό, δεν μιλάω για το αθλητικό. Το αθλητικό το ξέρουμε όλοι λίγο πολύ. Το αθλητικό έχει πεθάνει, το πεθαίνουν ώρα με την ώρα. Δεν τους μοιάζει. Λένε ότι γεννήθηκε εδώ ο αθλητισμός και η δημοκρατία και δεν υπάρχει ούτε αθλητισμός ούτε δημοκρατία. Συγγνώμη που το λέω, αλλά τη στιγμή που αποφασίζει αρχηγός κάθε κόμματος και δεν μπορούν να αντιδράσουν οι άλλοι, και αν αντιδράσουν ή δεν συμφωνήσουν είναι αντάρτες, για όλα τα κόμματα μιλάω, για όλη τη Βουλή μιλάω, νομίζω δεν υπάρχει δημοκρατία. Είναι κροκόδιλοι. Και στον αθλητισμό και σε αυτά. Δηλαδή, να σου πω κάτι, είμαι 49, είμαι 39 χρόνια σε αυτό. Και συν τις άλλες ότι υπήρξε αποθεστής, προπονητής και ποδόσφαιρο, έτσι. Έχω ζήσει πολλές καταστάσεις. Αυτή η κατάσταση όμως είναι δραματική. Δηλαδή, περνάς μια περιοχή και είναι εντελώς νεκρή ή μαύρη. Και θεωρούν ανάπτυξη και τι άλλο δίνουν, ανάπτυξη, πώς το λένε, και ό,τι άλλο, ό,τι επίθετο και να δώσουν, αυτό το χρήμα. Δεν είναι υγεία των αθλητών, δεν είναι υγεία των πολιτών, παιδιά. Δηλαδή, για όνομα του, δηλαδή, όλα αυτά τα παιδιά που πήγανε, θα κλειστούν ένα δωμάτιο, θα βλέπουν ό,τι να βλέπουν, θα κάνουν ό,τι να κάνουν και θα βγαίνουν και θα κλαίνουν οι βουλευτές και οι πολίτες, θα λένε η νεολαία μας τι κάνει, αφού εσείς σπρώχνετε, ρε παιδιά. Εκεί στις εγκαταστάσεις τώρα αυτές κλείνουν στο πλαίσιο της ανάπλασης του ελληνικού και πώς το λένε. Θα σας πω κάτι. Αυτές οι εγκαταστάσεις ήταν να γίνουν από την αρχή, ήταν τα 6.000 στρέμματα, τα έχει πάρει το ελληνικό, το Λάμδα θα την έπαιρνε το λίγο. Τέλος πάντων, όλη η διαδικασία, μην την πω από την αρχή, κουράζει. Εντάξει, ελληνικό ΑΕ που είχε τις μετοχές, να την μεταφέρει στη Λάμδα κτλ. Υπήρχε όμως ένα νόμος που δεν τηρείται με τίποτα. Που έλεγε ότι ό,τι γίνεται πάνω θα γκρεμίζεται κάτω. Εντάξει, κολλημητήρια, 4-5 που έχει κάτω, θα γινόταν πάνω, θα γκρεμίζεται κάτω. Δεν είχαμε διαφωνήσει ποτέ, ίσα-ίσα που εμείς το στηρίζαμε κιόλα να κάνουμε μια ανάπτυξη, να κάνουμε κάτι καλό εκεί πέρα και μια εκμετάλλευση του χώρου πιο καλά. Ξαφνικά όλα αυτά αλλάξανε. Μέσα σε 2-3 χρόνια αλλάξανε. Βρήκανε μια μέθοδο ότι μπορεί να γίνει στο Ολυμπιακό χωριό, που δεν έχει γίνει τίποτα ακόμη, στο βουνό πάνω, και στην Παιανία πάλι δεν έχει γίνει τίποτα. Όλο ο νότιο τομέα. Τα εκατομμύρια των πολιτών που ζουν εδώ κάτω, Μπραχάμι, Πάλιρο, Γλυφάδα, όλοι που πού θα πάνε, πού θα αθληθούν, δεν κατάλαβα. Αυτές οι περίφημες μετεγκαταστάσεις, δηλαδή, και σε ό,τι αφορά τους, δεν έχουν γίνει αυτά. Ποτέ. Δεν γίνανε ποτέ. Απλά, άρον-άρον, μέσα σε 1,5 μήνα, έχουν έρθει οι επενδυτές που γίνανε μεσίτες και μετά έχουν γίνει κατακτητές. Γιατί οι κατακτητές φαίνονται. Παίρνουν το OK από οποιοδήποτε υπουργό, πρωθυπουργό, δεν με νοιάζει, αν υπάρχουν αυτοί, νομίζω δεν υπάρχουν. Του το λέω στα έξιλα, δεν υπάρχει, δεν γίνεται αυτό που γίνεται. Ξαφνικά μας λένε χθες, σε μια εβδομάδα κλείνουμε τον χώρο, δεν μπορεί να πάτε πουθενά. Έχουν μείνει δύο καταστάσεις. Το ΣΕΓΑ στο κλειστό, το ανοιχτό, και το ενόργανο. Και τι λειτουργούμε, τι φροντίζουμε εμείς, συντηρούμε εμείς, επειδή τυχαίνει να είμαι και τεχνικός προϊστάμενος, αλλά μας κλείνουν τους δρόμους, δεν μπορεί να πάτε από εκεί, δεν μπορεί να πάτε εδώ. Η περιουσία δικιά μας θα γίνει. Εκεί θα έχουμε το μεγάλο γλέντι. Η περιουσία που έχουμε στους ξενώνες, που θέλουν να την πάρουμε λίγη, να τη φέρουμε εδώ και σχεδόν δεν μας αφήνουν, μην γίνει αυτό που είναι με την Ολυμπιακή, που χαθήκαν ξαφνικά όλα. Αυτό δεν θα γίνει, δεν θα το επιτρέψουμε να γίνει. Ειλικρινά σας το λέω. Δηλαδή, εγώ προσωπικά δεν θα. Επαναλαμβάνω γιατί ακούω από κυβερνητικά χείλη ότι έχουν υπάρξει μετεγκαταστάσεις. Δεν έχουν υπάρξει. Τίποτα. Τι πες μου που έχει υπάρξει. Ας μου πούνε πού μπορούν να μαθηθούν αυτοί οι όλοι. Και είναι και μια τρίπλα στον νόμο, έτσι. Το ότι θα γίνουν κάπου αλλού. Όχι, μέσα εκεί να γίνουν. Και να σου πω κάτι, να αγοράσουν το κόποδο. Με την τιμή που αγοράσαν οι άλλοι. Και να πληρώσουν όπως πληρώσαν και οι άλλοι. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Να αγοράσουν, δεν θέλουν πολλά, 200-300 θέματα. Εμείς δεν έχουμε μια αντίρρηση να γίνει πάνω βόρεια, να εκμεταλλευτεί η κυβέρνηση και οποιοδήποτε θέλει την παραλία. Οκ, συμφωνούμε. Δεν είμαστε και τρελοί, να γίνει αυτό. Αλλά φτιάχτε πάνω λίγο, όχι ένα κολυμπητήριο και ένα. Δηλαδή, κοροϊδία σκέτη. Να σου πω κάτι άλλο. Απλά λογιστικά, απλά οικονομικά. Αυτή η επένδυση να γινόταν πάνω στήριζε 120 εκατομμύρια. Με τα δικά μας φως, άλλα τα δικά τους. Με τα δικά μας τα λίγα. Αυτά που θα γίνουν τώρα είναι 5-10 εκατομμύρια. Τα υπόλοιπα 100 θα τα κάνουν, θα βγάλουν σχολείο. Θα κάνουν εκκλησίες, θα κάνουν τι. Να μου μιλήσει κανείς από την απορία. Και δεν μιλάει κανείς. Ασχολούνται με τα 500.000 που πήρε μια, 1 εκατομμύριο οι άλλοι στην Ευρώπη. Εδώ μιλάμε για 100 εκατομμύρια. Χαμένα, πεταμένα. Εκτός να κάνω λάθος. Μπορώ να κάνω και ένα λάθος κάνετε. Τους βάζετε όλους στο ίδιο τσουβάλι. Γιατί ξέρω ότι έχουν γίνει 2-3 περιοτήσεις στη Βουλή από το ΚΚΕ. Όχι, δεν τους βάζω στο ίδιο τσουβάλι. Ίσα-ίσα ξέρω τι λέω. Λέγατε για τους 300 πριν γι' αυτό. Όχι, ναι, εντάξει, τα λέω 300, εντάξει. Ξέρω ποιοι κάνουν, το παρακολουθώ και έχετε δίκιο. Για να σου πω κάτι. Και από τους άλλους, από τα άλλα κόμματα. Δεν έχω, δηλαδή, να δείτε οι δημοκράτες πώς κάνουν στον Άγιο Κοσμά. Το τι λένε. Ελάτε στον Άγιο Κοσμά μια φορά ένα μεσημένο απόγευμα που ήταν όλοι οι δημοκράτες. Τι λένε. Δεν φταίνε οι δημοκράτες, οι Πασοκουζίδες, οι Σιριζέοι και όλοι αυτοί. Φταίνε αυτοί που εγώ δεν μιλάω για τους ανθρώπους που ψηφίζουν ό,τι ψηφίζουν. Εγώ μιλάω για πολιτικούς φορείς τώρα. Εφαρμοσμένη πολιτική. Όντως μερικοί ναι, άλλοι πάλι κάνουν πως δεν ακούνε τίποτα, πως δεν ξέρουν τίποτα. Και αυτό συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Ναι, το ΚΚΕ ήταν παρόν, αν αυτό εννοείται, και είναι παρόν. Κρίμα όμως πρέπει να είναι και το Πασόκ παρόν και η ΣΥΡΙΖΑ παρόν και την Δημοκρατία παρόν. Ένα χρόνο πριν, ειλικρινά σας μιλάω, όταν είχε σπάσει, είχε έρθει κάποιος να μας βγάλει εκεί με μια εντολή κάποιου, είχαμε πάει σε όλα τα κόμματα. Είχα πάει στην Νέα Δημοκρατία στον κύριο Κόλλια. Στο λέω και επωνύμως, πότε πήγαμε. Μας είπε, αποκλείεται να φύγετε αν δεν γίνουν εγκαταστάσεις ίδιες πάνω. Μα τα είχε πει, βγάλαμε φωτογραφίες και όλα. Το Πασόκ τα ίδια. Ο ΣΥΡΙΖΑ τα ίδια. Το ΚΚΕ τα ίδια. Καλό ΚΚΕ τα λέει πάντα, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, όλα αυτά τα ίδια. Ποιο στήριγε, ποιο μιλάει. Μιλάει μόνο ένα και άλλοι κρύβονται. Του νοιάζει μόνο τι το χρήμα. Δηλαδή, όλα τα παιδιά, τα δικά του παιδιά, πού θα πάνε, πού θα αθληθούν. Καταλαβαίνεις πώς μιλάω, έτσι. Κύριε Χατζηαντωνίου, ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Θα είμαστε σε επαφή. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας. Το μετέφεραν άνθρωποι οι οποίοι ήταν στη συνάντηση σήμερα με τον Πρωθυπουργό, καλλιτέχνες. Μια παρεξήγηση λέει έγινε. Παρεξήγηση. Δύο μήνες. Παρεξηγησάρα πρέπει να ήταν αυτή. Και πρέπει να είναι και παρεξηγησάρα στο τετράγωνο, γιατί διαβάζω ότι και μετά από αυτή τη συνάντηση οι καλλιτέχνες πηγαίνουν σε νέα 24-ωρη απεργία την Παρασκευή. Και επίσης διοργανώνονται και συναυλίες εν αναμονή του τι θα γίνει. Αλλά θα μας τα πει καλύτερα η αγαπημένη μου συνάδελφος, η Νίκη Κότσου. Νίκη, καλησπέρα. Καλησπέρα, αγαπημένη μου συνάδελφε Νίκο. Τι έγινε εκεί σήμερα? Έγινε μεγάλη παρεξήγηση και δεν υπήρχε ωραιότερο τραγούδι για να κάνει την εισαγωγή. Έγινε παρεξήγηση. Εκτός από την 24-ωρη απεργία που αναμένεται τελικά την Παρασκευή, εκτός και αν εκπλαγούν τόσο, όπως μου είπε ο Γενικός Γραμματέας του ΣΕΗ Άρης Λάσκος, για να γίνει κάποια ανάκληση αυτής, το Σάββατο θα γίνει και έκτακτη Γενική Συνέλευση. Μάλιστα. Λοιπόν, μέσα στην συνάντηση αυτή ήταν 11 άτομα. Αν θέλετε και όποτε θέλετε σας τα λέω. Ήταν εκπρόσωποι των καλλιτεχνών. Η πρώτη ώρα δεν ήταν εύκολη. Ξεκίνησε άσχημα, προσπαθούσαν να τους πούν ότι δεν καταλαβαίνουν κάτι και ότι το προεδρικό διάταγμα δεν έχει αλλάξει με το προεδρικό διάταγμα τίποτα. Χρειάστηκαν τεχνικά, νομικά, ακόμη και συναισθηματικά επιχειρήματα, περιπτωσιολογία και διάφορα τέτοια για να μπορέσουν να πιστούν τη δεύτερη ώρα οι τρεις εκπρόσωποι της κυβέρνησης και ο Πρωθυπουργός, οι δύο εκπρόσωποι και ο Πρωθυπουργός, να κατευθύνουν κάπου τη συζήτηση, ώστε τελικά να γίνει και αυτή η σύνοψη από το Γεραπετρίτη και το δελτίο τύπου, τέλος πάντων να βγει το δελτίο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, που μιλάει για τα τρία αυτά πράγματα, τέλος πάντων, αν θέλετε να σας τα πω. Ναι, ναι, για πες μας κωδικοποιημένα. Η ίδρυση Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών. Στο πλαίσιο της Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών θα αξιολογηθεί η δυνατότητα εισαγωγής σε αυτήν με εξετάσεις αποφύτων από άλλες συναφείς σχολές. Ως το τέλος της εβδομάδας, λέει, να περιμένουν, θα υπάρξει τροποποίηση, θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση. Θα κατατεθεί συγκεκριμένη πρόταση προκειμένου να θεραπευτεί το ζήτημα που προέκυψε το 17 και αφορά στη διαφοροποίηση μισθολογικά και ως προς την βαθμολογική εξέλιξη αποφύτων δραματικών σχολών και σχολών χορού ανεξαρτήτως του έτους αποφύτησής τους προ ή μετά του 2003 για την παροχή καλλιτεχνικού, εκπαιδευτικού και συναφούς έργου στο δημόσιο. Λέμε 2003 γιατί μέχρι το 2003 οι άνθρωποι αυτοί μπορούσαν να δώσουν εξετάσεις στο δημόσιο, να διδάξουν σε δημόσια σχολεία, να πάρουν διάφορες θέσεις στο δημόσιο με τον ΑΣΕΠ, μέσω ΑΣΕΠ. Mm-hmm. Λοιπόν, συμφωνία επίσης για την ύπαρξη οριζόντιας ακαδημαϊκής διαπερατότητας, δηλαδή δυνατότητα εισόδου αποφύτων δραματικών και συναφών σχολών με κατατακτήρες εξετάσεις στο τρίτο εξάμεινο τμήματων ΑΕΗ. Καλά το είπες αυτό τώρα, γιατί εκτός από τη λέξη παρεξήγηση, η άλλη λέξη είναι το θεραπεία, όντως. Αλλά για να πρέπει να υπάρχει θεραπεία, πρέπει κάποιος να αρρώστησε. Ναι. Αλλά μάλλον δεν αρρώστησε μόνος του, κάτι συνέβη. Γι' αυτό οι καλλιτέχνες είναι επιφυλακτικοί, όπως μου είπε ο Άρης. Αν τους προλάβουν οι εξελίξεις, ωστόσο, και εκπλαγούν μια προσωρινή αναστολή της απεργίας, γιατί απειλούν με απεργία διαρκείας, να το τονίσουμε αυτό, θα γίνει. Θα υπάρξουν εκδηλώσεις, όπως είπες, και happening διάφορα αυτές τις μέρες. Τη Δευτέρα μια τεράστια μεγάλη συναυλία. Θα ανακοινώνονται ατάκτος. Ναι, ήδη υπάρχει ενημέρωση από το Πανελλήνιο Μουσικό Σύλλογο και από το Πανελλήνιο Σωματείο Ελλήνων Τραγουδιστών. Ωραία. Ότι επίκειται μεγάλη συναυλία τη Δευτέρα. Παρασκευή υπάρχει απεργία εν αναμονή. Έτσι. Του πώς θα αποτυπωθούν οι θεραπείες της κυβερνήσεως. Έτσι, έτσι. Μάλιστα. Έτσι. Έγινε, Νίκη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Φιλιά πολλά. Γεια. Γεια. Έτσι, Μπλουμ, παρεξήγηση και θεραπεία. Λοιπόν, αύριο έχουμε πάλι η κυρία Καϊλή, πηγαίνει, λέει, ενώπιον της βελγικής δικαιοσύνης, αλλά θα μας τα πει ο Βαγγέλης, Βαγγέλης Αρετέος. Έλα, Βαγγέλη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι γίνεται? Αύριο η τρίτη μεγάλη μέρα για την Εύα Καϊλή. Στις 9.30 ώρα θα βρεθεί ενώπιον των δικαστών. Αυτή τη φορά θα είναι η ίδια διαδικασία και για τον Μάκ Ταραμπελά και για τον Ανδρέα Κοτσολίνο. Και θα δούμε πλέον αν οι δικαστές αυτή τη φορά θα την αφήσουν ελεύθερη με περιοριστικούς φυσικά όρους ή όχι. Μάλιστα. Αυτό που εκτιμάται εδώ στην εξέλεξη είναι ότι ακόμα είναι δύσκολο να αφαιθεί ελεύθερη, κυρίως μετά και τις συλλήψεις των άλλων δύο ευρωβουλευτών και την ευρύτερη προσπάθεια που κάνει και το Ευρωκοινοβούλιο και φυσικά οι βελγικές δικαστικές αρχές να ρίξουν φως σε αυτό το σκάνδαλο. Κάπου διάβασα, έχουμε νέο δικηγόρο, αυτόν που τον αποκαλούν εκεί, πώς τον λένε, δικηγόρος του διαβόλου? Ακριβώς, είναι ο Σβεν Μαρί, ένας πολύ γνωστός ποινικολόγος εδώ στο Βέλγιο, ο οποίος έχει αναλάβει συχνά πολύ αμφιλεγόμενες υποθέσεις, με πιο γνωστή αυτήν την υπεράσπιση του βασικού κατηγορούμενου για την τρομοκρατική επίθεση στο Μπατακλάν στο Παρίσι το 2015. Αυτό εδώ εκτιμάται ότι είναι μια σκλήρυνση της υπεράσπισης εκ μέρους της Εύας Καϊλή. Αυτό που λέγεται εδώ είναι ότι ο Βέλγος συνήγορός της, ο Αντρέ Ριζόπουλος, προσπαθούσε να την πείσει να πει ότι είναι ένοχη, έτσι ώστε να μπορέσει ενδεχομένως να υποφεληθεί από κάποιες ελαφρύνσεις. Δεν φαίνεται ότι η κυρία Καϊλή θέλει να ακολουθήσει αυτή τη γραμμή και η επιλογή του συγκεκριμένου αυτού Βέλγιου δικηγόρου δείχνει ότι θα εξακολουθήσει μέχρι το τέλος να λέει ότι είναι αθώα. Μάλιστα. Σήμερα είχαμε την επέτειο μιας ντροπιαστικής μέρας για την Ελλάδα. Είναι 24 χρόνια από όταν ο Τσαλάν έπεσε στα χέρια των Τούρκων με εμπλοκή τότε της κυβέρνησης Πασόκ Σιμίτη. Θα είμαι αναλυτικός αύριο, γιατί σαν αύριο ξημέρωσε αυτή η ντροπή. Είχαν προηγηθεί όσα είχαν προηγηθεί την προηγούμενη μέρα και στην Ελλάδα τα μάθαμε μία μέρα μετά, στις 16 του Φλεβάρη. Τι έγινε σήμερα στο Ευρωκοινοβούλιο? Είχαμε την εισβολή μιας μικρής ομάδας νεαρών Κούρδων, προφανώς μέλη των κουρδικών οργανώσεων κοντά στο ΠΚΚ, στο Ευρωκοινοβούλιο στο Στρασβούργο, κατά τη διάρκεια της ολομέλειας. Έριξαν κάποια τρικάκια, φώναξαν συνθήματα υπέρ της απελευθέρωσης του Αμπτουλά Χοντζελάν και απομακρύνθηκαν γρήγορα από τις δυνάμεις της ασφάλειας του Ευρωκοινοβουλίου, ενώ η ίδια η πρόεδρος του Κοινοβουλίου, η Ρομπέρτα Μέτσολα, είχε φυγαδευτεί αμέσως από τους ανθρώπους της ασφάλειάς της. Μάλιστα. Βαγγέλη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Πέτρο, στην Ιωάννα, στο Θανάση που μας ακούει από τη Φραγκφούρτη. Χαιρετισμούς στη Μαρία στο Μόντρεαλ και στον άλλο Θανάση, στον Όμηρο. Καλησπέρα στον Σάκη, καλησπέρα στον Κυριάκο, στο φίλο το Δημήτρη στην Στουτγκάρδη. Δήμο μου, δεν ξέρω, δεν έχω απάντηση σε αυτό που με ρωτάς. Καλησπέρα στον Μάχο, στον Κώστα στη Γερμανία, στον Γιάννη στη Νέα Υόρκη. Είναι δεκάδες τα μηνύματά σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη μεγάλη συντροφιά. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά, το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα. Στελεύουν τα περάσματα, οι φίλοι μου φαντάσματα, κι η πόλη μοιάζει γενικώς κάπως οικογενειακός. Στελεύουν τα περάσματα, οι φίλοι μου φαντάσματα, κι η πόλη μοιάζει γενικώς τάφος οικογενειακός. Ένα τρίμωνας και βουλιάζω στα νερά, όπως ψαράς μέσα στη λασπή της Κερκίνης. Ιωνος κόπος με σημάδια φανερά, χάθηκα πάλι μες στο πρόσωπο εκείνης. Στενεύουν τα περάσματα, οι φίλοι μου φαντάσματα, κι η πόλη μοιάζει γενικώς τάφος οικογενειακός. Στενεύουν τα περάσματα, φίλοι μου φαντάσματα, κι η πόλη μοιάζει γενικώς τάφος οικογενειακός. Ματώνει στα κυβέρνια η οθόνη και γορεμβάζω σε παιδιά αχανή. Κολυμπούσες πάντα μόνοι και ο Μαθαίος έχει χρόνια να φανεί. Στενεύουν τα περάσματα, οι φίλοι μου φαντάσματα, κι η πόλη μοιάζει γενικώς τάφος οικογενειακός. Στενεύουν τα περάσματα, οι φίλοι μου φαντάσματα, κι η πόλη μοιάζει γενικώς τάφος οικογενειακός.